أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. رب الدعيات دماء قول سرد عليه مخي آيات كي الله تعالى ويجي كم خلق بيدين دي په حالت د کبر کی اغیلا مرګ راغلی دی، نو که قیامت کی دا غیر لپاره دا ټول ځمکه د سرو زرو نه ډک کړلی شي او هغه په جرمانه کې فدیه کې ورکوي، نو هغه به تی قبول نه شي او د الله تعالی د عذاب نه بچ نه شي. نو دې کې یو سوال دی او د هغې جواب، کله چې یو انسان ډکه ځمکه سره زر دا خرج کوي د ځان د بچاو دپاره په کار دار چې دا دې قبول کړلی شي، ذکر دا ډیر زیات لوی صدقه ده. نو دی آیات کې الله تعالی دا غی جواب کوي، حاصل د جواب دار چې قبل دو د پاره خپل شرایط دي، کله چې هغه شرط موجود نه نو بیا تینې شي قبلېدلې. شرط دار چې محبوب مال چې هغه څوک خرج کینو هغه ته الله تعالی قبلې، او محبوب مال دار چې دنیا کې خرج کی قیامت کې چې خرج کی خو لیکن هغه بیا محبوب نه لري. لن تنالوا البر حچری حاصل بن کئی تاسو نے کئی لرا حتا تنفقوا مما تحبون تر دی پوری چی خرج کئی تاسو دا اغا سیز نا چی تاسو خواهی. مبصرین لکلی دی لن تنالوا البر، عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما وی دا بر نمرات پا دی آیات کی جنت تی مراد دے، نمانا دا شولا لن تنالوا البر حچری با حاصل نکی تاسو جنت لرا حتی تنفقوا مما تحبون تر دی پوری چی خرج کئی تاسو آغا سیس چی تاسو یخو خوائی. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی دی آیات کی دی بر نمراد تقوا و پرہیزگاری تی مراد دا. لن تنالوا البر حچری با حاصل نکی تاسو تقوا و پرہیزگاری لرا حتی تنفقوا مما تحبون تر دی پوری چې خرج کړی تاسو هغه شی چې تاسو خوښوئ هغې لره مینه ورسره کوئ. یا د بیر نو مراد اکرام عزت او احترام تی مراد دی. نو لن تنالوا البر هیچری به حاصل نه کوي تاسو عزت او احترام لره د الله تعالی په نیز باندې حتی تنفقو تر دی پوری چې خرج کوي تاسو مما تحبون د هغه څنه چې تاسو سره مینه کوئ. مما تحبون من د تبعیض د پاره دی، محبوب مال د انسان کمه دی چې دا ورسره مینه کوي د ده خوښي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې آیات باندې عمل کړی و. طلحه رضی الله تعالی عنه بیری بیروحا هغه وقف کړی و د الله تعالی دپاره. حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دی. عمر رضی الله تعالی عنه خپل ازمکه چې خیبر کې دغه کومه برخه رسیدلې و، کله چې د آیات نازل شونه غي هغه خپل ازمکه صدقه کړله. حدیث ته بخاری او د مسلم کې راغلی دي. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فبارک راغلی دي، کله چې د آیات نازل شو نو هغه وی فذكرت ما اعطاني الله، مال چې الله تعالی سره کړی نو ما غوزان تر آیات کړل چې زه څه شی خرج کمه. نو ما ته په غنیمت کې یو رومی وینځه راته رسېدلې وه، نو ما ویل فقلت هي حرة لوجه الله تعالی، دا ما د الله تعالی د پاره آزاده کړې ده. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی. زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وی کله چې دا آیات نازل شو نو ما سوچ فکر کاوه چې زما په مال کې کم شی بهترین دی چې دا د الله تعالی لپاره خرچه کما. او زما یو اسو ما بو سره ډیر زیاته مینه محبت کاو. نو ای فقال ادو ویل یا رسول الله هذه فی سبیل الله. امام طبری رحمت الله علیه لیکلی نو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په قران کریم باندې داسې عملو داسې عمل او په قران کریم باندې الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو د هم د الله تعالی په کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی. کم مال دې خوخ دې په حالت د ژوند کې هغه خرج کی نو بس دغه د الله تعالی لپاره د الله تعالی په نیز باندې بیا قبول لې. صحابه کرام کله بچی آیات نازل شو نو هغه باندې به ډایرک عمل کو. لن تنالوا البر حجر با حاصل نه کی تاسو نه کی لرا لن تنالوا البر حجر با حاصل نه کی تاسو جنت لرا جنت ولا نل شي یا لن تنالوا البر حجر با تاسو تقوا پرېزګاری حاصل نه کی عزت او احترام د الله تعالی په نسبت باندې مم حتا تنفقوا تر دې پورې چې خرج کی تاسو مم ما تحبون دا هغه سیز نه چې تاسو یې خوښوئ و ما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوئ تاسو هر شی چې وي و ان الله به علیم یقینا الله تعالی په هغه باندې پوهی دی ستاسو په نیتونو باندې پوهی دی هغه به ضایع کیږي نه. کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. مخکې آیت کی ترغیب ذکر شو انفاق د محبوب څیز ته نو دی آیت کې الله تعالی د هغې مثال بیانوي. یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی دپاره نظر منلی و چې که الله تعالی ما ته صحت راکړي نو زه به دا کار کومه محبوب طعام او محبوب خو اسکاک دا یې په ځان باندې بند کړی و. د آیات په معنا او په مطلب باندې ځان پویه کوي. مفسرینو لیکلی دي په دې آیات کې اصل کې جواب دلی شبهې یهود نبی صلی الله علیه وسلم تویل وی ته د ملت ابراهیمی دعوا کې او حال دا چې د ابراهیم علیه السلام په امت د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د اوخ وخه هغه حرام وه او ستا په دین کې دا حلال ده نو په تحلیل او په تحریم کې ته د ابراهیم علیه السلام نه مخالف یې او هغې حواله ورکوله په تورات باندې وی تورات کې دا شته دی چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د اوخ وخه حرام ده. نو دی آیات کې الله تعالی د هغې جواب کوي دا تاسو دروغ وایئ تورات راوړئ خو تورات کې دا نشته دی. ها یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په ځان باندې د اوخ وخه حرام کړې وه نظر یې منلی و نظر یې منلی و د الله تعالی د رضا لپاره او د یعقوب علیه السلام په دین کې په نظر کې په ځان باندې یو شی حرامول یو محبوب شی حرامول دا جایز و. او مفسرینو لیکلی دي دویم قول له مفسرین داره چې یعقوب علیه الصلاۃ والسلام مریض و عرق النساء مرض و په هغې باندې طبیبانو ډاکترانو ته ویلي و چې د اوخ وخه به ته نه استعمالې د اوخ وخه به نه استعمالې. تفسیر جلالین دغه لیکلی دي نو د پرهیز په طور باندې د پال په طور باندې یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د اوخ وخه نه خوړله. نور په ملت ابراهیمي کې ټول خوراکونه هغه حلال و کل طعامی ټول له خوراک چیزونه د طعام نمرات مطعومات نمرات ډیر خوراک چیزونه کل طعامی ټول له خوراک چیزونه چې یهودیانو په ځان باندې حرام کړی دي کان حل لبنی اسرائیل دا وو حلال د بنی اسرائیلو لپاره الا ما حرم اسرائیل علی نفسی مگر هغه چې حرام کړی وو د حرمت نمرات معنا لغوی ده مگر هغه چې بند کړی وو یعقوب علیه السلام علی نفسی په خپل ځان باندې د سره وجنه دستم دو جویل یا نظر کړو او په نظر کې د یعقوب علیه السلام په دین کې په ځان باندې یو شی محبوب شی حرامول دا صحیح و. یا دویم قول لوم په سرین دا و چې مریضو نه مریستیا د وجنه ډاکټرانو پی د اوخ وخه دا بند کړی و الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې حرام کړی و بند کړی و یعقوب علیه السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراه مخکی د نازلو د تورات نه دویلو تورات کې دا خبره ذکر ده چې په ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د اوخ وخه حرام و قل تو اے پیغمبر پاتو بھی توراتی راوڑی تاسو توراتین فتلوها اولولی اغیلارا ان کنتم صادقین کچری تاسو پر خبر کی رشتونی ہے کتاسو رشتونی ہے نو راوڑی تاسو تورات راوڑی کنو تورات حاضر کنو پاگی کدا نو لکلے شوی ان کنتم صادقین کتاسو رشتونی ہے فمن ابترا علی اللہ کذبا فمن ابترا نو چاچی نو سوک چی جوڑی علی اللہ پر اللہ تعالی بانی الکذب دارو من بعد ذالک رسط ردینا فولائک هم الظالمون نو دغا کسان خاص دیو ظالمان دی دغا کسان بس خاص دیو ظالمان دی فمن ابترا پا دیکی اللہ تعالی زجر ذکر کئی ہر کل چی دیو د خپل داوی د اثبات د پاره تورات حاضر نه کا تورات کې دغه مسله نو لیکلای شوی نو دیو خپل کې تورات کړي نو دای په الله درو جوړ کل کړي تورات خود الله تعالی کتابو دیو دا پکشته دی او هغه خبره کې موجود نه اوسو کې یو انسان داسې وای چې دا خبره د الله تعالی په کتاب کې راو بیا د الله تعالی په کتاب کې نه خو معلومه شری په الله تعالی باندې درو ویل فمنی ترانو سوک چې جوړی الله په الله تعالی باندې الکذب درو من بعد ذالک کی اشاره ده وضاحت د خبرې ته چې دا مخکې بیان شوله چې په بنی اسرائیلو باندې دیو چې په ځان باندې کوم شی نه حرام کړی و هغه حلالو مګر یعقوب علیه السلام د اوښ غوښه په طور د پریز باندې ځان باندې حرام کړی وه بنده کړې وه فمن ابترا علی الله نو چا چې جوړ کړل په الله تعالی باندې دروغ من بعد ذالک وروستو د وضاحت د خبرې نه چې مخکې بیان شوله په دې آیات کې فاولائک هم الظالمون دا کسان خاص دیو ظالمان دی تفسیر جلالین معنی کړی دا الظالمون المتجاوزون الحق الى الباطل دا حق نه باطل طرف ته روان دی قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين په دې آیات کې تقابل له هر کله چې يهوديان دروغ وینو الله تعالی رښتیا وایي نو دا الله تعالی خبر او مني نو الله تعالی سوي چې ټول خوراکونه بنی اسرائیلو ته حلالو مګر دیو په ځان باندې د ځان نه په حرام کړی په ځان باندې قل ورته وایه پیغمبر صدق الله رښتیا ویلی دی الله تعالی په تبعو ملت ابراهیم نو تابعداری کوی د دین د ابراهیم علی السلام حنیفه چې کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې مضبوطو په توحید د الله تعالی باندې و ما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه په دې کې تعریض دی اے یہودیانو تاسو خو مشرکان شوی ای تاسو خو مشرکان ای ابراہیم علیہ السلام مشرک نو ان اول بیت وزع للناس الذی ببکۃ مبارک و ھدی للعالمین پدی آیات کے اللہ تعالی رد کی د شبہ د یہودیان او دغه سی د شبہ د نصارو یہود و نصارو پ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی اعتراض کا او شبہ کولا چې زمونږ قبله بیت المقدس تا د قبلې نه مخکینۍ قبله ده دا غوره ده نو دا قبله ستا په قبلې باندې نشي منسوخ کېدلی نبی علیه السلام ته دا خبره کوله نو دې آیاتونو کې الله تعالی د کعبې اته فضایل بیان کړي دي ان اول بیت یقینا اول کور وزع للناس چې جوړ کلی شوی دی د خلکو لپاره ان اول بیت یقینا اول کور وزعا چې جوړ کلی شوی دی لناسې د خلکو لپاره للذي خامخا هغه کور دی ببکته چې په مکه کې دی مبارکن ډیرو برکتونو واله دی او هدن او هدایت دی للعالمین د خلکو لپاره امام قرطبي رحمة الله علیه لیکلی دی چې کعبه دا د اسمانونو د ځمکې د پیدایش نه مخکې ملایکو جوړه کړې وه د الله تعالی په امر سره بیا آدم علیه السلام جوړه کړله بیا شیس علیہ السلام جوړ کړی وا بیا ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی وا بیا عمالقو او بیا بنی جرهم قبیلی او بیا بنی قصی قبیلی او بیا قریشو د نبی صلی الله علیه وسلم د پیغمبرای نمخ کی بیا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما بیا حجاج ابن یوسف علامه آل سیر رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی ابو حیان رحمت الله علیه لیکلی دی نو ان اول بیت اولنے کور وزع للناس جوړ کله شی در خلکو لپاره للذي خامخا هغه کور دی به بکه تا چی په مکه کړي بکه دا دې کې دا با بکه کې بدل در میم نه مکه دی اصل کې. او بعض علماء کرامو بکه او مکه کې فرق هم کړلی هم پسرینو مکه ویل کېږي او یا بکه دا په معنا د ازدحام او د ګڼې سره دی. مکه یا بکه ورته ځکه ویل کېږي چې په هغې کې د حج او د عمرې په وخت کې ازدحام ډېر زیاتوي ګڼه پکې ډېره زیاتوي دې وجه نه ورته ویل کېږي. بعض علماء کرامو لیکلي دي بک ویل کېږي سټونو ماتولو ته چا چې د کعبې دورانولو نیت او اراده کړې ده الله تعالی د هغې سټونه مات کړي دي الله تعالی تباه کړي دي. تفسیر جلالین دغه معنی کړې ده للذي خامخا کور دی مبارکن چې ډېرو برکتونو والا دی او هدن هدایت دی للعالمین د خلکو لپاره مبارکن ډېر برکتونه دي په بیت الله کې د دې څه معنی ده په لږ عمل باندې ډېر ثواب پرې میلاویږي برکت خو دې ته ویلی کېږي کن لږ شی دی او الله تعالی یې زیات کړي نو په لږ عمل باندې ډېر اجر او ثواب پرې میلاویږي په عمره او په طواف باندې رکوع په سجده باندې وهدن او بیت الله چې دی هغه هدایت دی د خلکو لپاره د هدایت معنی داره چې تفسیر زاد المسیر لیکي بمان القبلتی دا هدایت دی د خلکو لپاره یعنی کعبه دا قبله ده د خلکو لپاره. دویم معنا تفسیر زاد المسیر کړی ده بمان الرحمه هدل للعالمین دا سبب د رحمتونه دی د خلکو لپاره دا د رحمتونو لپاره سبب دی. فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا دا په مندل تفسير دي لپاره د مبارکن او هدن لپاره دي آیات کی تفسیر دی داغي فيه پدا کعبه کی آیات بينات نخخ کار دي منها مقام ابراهيم اصل سره ایو نه خلاغینا زید او دریدو د ابراهيم عليه السلام دي زید او دریدو د ابراهيم عليه السلام فیه آیات بینات پدی کی نخی دی خکارا سمانا دا حجر اسود دی پاگی کی حتویم دی پاکی زمزم او بدی دا غسی تعظیم و حیبت دا غی دا سلیابونونا محفوظ دا فیه آیات بینات او منها مقام ابراهیم یو پاگا خکارا نخو کی زید و دریدو دی ابراهیم علیہ السلام دی ابراهیم علیه السلام که کله کعبه جوړوله د الله تعالی کور یې جوړاو نو په سخته ګټه باندې ولاړو او هغې په دغه ګټه کې نخې وکړلې منها مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا او څوک چې داخل شو هغې ته کان آمنا نو هغه امن واله دی په بیت الله کې په حرم کې امن دی. مخکې له دې وضاحت شوی دی بار بار چې په حرم کې امن دی امنی دنیاوي پکې هم دی د دې وجې نه علمای کرامو لیکلي دي چې څوک په حرم کې دننه قتل وکړي نو د هغه نه به په حرم کې قصاص اخیستلی کېږي خو لیکنه څوک چې د حرم نه بهر یا قتل وکړي یا بل څه جنایت وکړي او بیا حرم ته لاړ شي نو د هغې نه به قصاص نه اخیستلی کېږي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې خوراک سکاک اخیستل خرڅول به سره منه کړلی شي بندید به پی ولګي بس په خپله د حرم نه بهر ته راوځي ومن دخله کان آمنا یو بل قول مفسرینو بیان کړی دی د امن نه مراد چې دی امنی اخروی تی مراد دی څوک چې بیت الله ته لاړ شي په نیت د حج باندې په نیت د طواف او د عبادت باندې او کامل عقیده ایمان برابري ومن دخله څوک چې داخل شو د الله تعالی کور ته په نیت د حج او د عمرې باندې په نیت د عبادت باندې کان آمنه نو هغه به په امن کې د الله تعالی د عذاب نه په آخرت کې چې عقیده برابري اوس خو مشرف هم تللی او دغسې دا نور چې څومره طاغوتیان دي هم تللي دي دغسې ابو جهل هم که په بیت الله کې دننه چیرې وخت تیر کړی دی خو لیکن چې عقیده برابري ولله علی الناس حج البیت او خاص د الله تعالی لپاره په خلکو باندې فرض دی حج البیت حج کول د بیت الله په چا باندې فرض دی من استطاع الیه سبیلا په هغه چا باندې چې طاقت لري هغې ته سبیلا د لارې د خرچې د تللو راتللو خرچه را سره شته دی، او په کور کې دی دومره ضروریات باقی دی چې ستا د راتلو پورې هغه کیږي، نو حج بیا په دغسې انسان باندې فرض دی. الله تبارک تعالی دې ټول مسلمانانو ته توفیق نصیب کړي، الله تعالی د کور دیدار هغه نه څوک بیا مړیږي نه. ومن کفر او چا چې کفر وکړ، فإن الله غنی عن العالمین، یقینا الله تعالی به حاجت لري ټول خلکو نه. ومن کفر او چا چې کفر وکړ، د دین مراد یو قول لمپسرین دار چې د کفر نه مراد دا حمل لے پظاہر باننے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد تین کپر دے. او دویم قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جی کرکڑے دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہ حوالہ باننے، ومن کفارا و چاچی انکار و کا فرضیت دا حج نہ. ومن کفارا زکہ مخ کی دا حج مسئلہ بیان شولا، فإن اللہ غنی عن العالمین، نو پس یقینا اللہ تعالیٰ بے حاجت رے بے پروا دے دخل کنا د ټول مخلوقاتن. بیا وکړی دی آیات ترجمه ته، فيه آیات بینات، پرې کعبه کې د الله تعالی پرې کور کې نخیری نخی ښکاره دي. یو د غینا مقام ابراهیم، نو زید او درې دو د ابراهیم علی السلام دی، او من دخلهو کان امنه، او څوک چې داخل شو بیت الله ته کان امنه، نو دی امن والا دی، د ننوت قصاص نه غستل کیږي بلکې بهر ته راو باسي. دویم، ومن دخلهو کان امنه، او څوک چې ور داخل شو بیت الله ته په نیت د حج او د عمره باندې، نو وی به دا امن والا، دا به وی په امن کې د عذاب د الله تعالی نه په قیامت کې. ولله علی الناس، او خاص د الله تعالی لپاره په خلکو باندې فرض دی حج البیت، حج کول د بیت الله. من استطاع الیه سبیلا، فهغه چا باندې چې طاقت لري الیه هغې ته سبیل اندلاری د لارې د خرچې. ومن کفر او چا چې کفر وکړه، دویم، ومن کفر او چا چې انکار وکړه فرضیت د حج نه، فإن الله غنی عن العالمین، پس یقینا الله تعالی به حاجت لري ټولو خلکو نه. الله تعالی او په دې کې مفسرینو ډیره بهترینه خبره لیکلې ده، او په دې کې لطیفه اشاره شوله دی ته چې بقا د بیت الله دا سبب د بقا د دنیا دی. او کله چې بعضو روایت کې راغلی دي کله چې کعبه ورانه کړی شي، الله تعالی به خپله غنا ښکاره کړي، بس ټوله دنیا به الله تعالی ختمه کړي. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون، په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي اهل کتاب ته. قل یا اهل الكتاب، تو آیا کتاب والو، لم تکفرون بآیات الله، ولی کفر کوئ تاسو په آیاتونو د الله تعالی باندې؟ الله تعالی په آیاتونو باندې ولی کفر کوئ؟ یو قول مفسرینو دار چې دا آیات الله نه مراد آیات بینات د کعبې تی مراد دي چې مخکې بیان شول. دویم قول لري چې دا آیات الله نه مراد آیاتونه د تورات او د انجیل تی مراد دي، او یا آیاتونه د قران کریم تی مراد دي. نو معنا به داسې کوي، قول تو یا پیغمبر، یا اهل الكتاب، کتاب اور لم تکبرون بآیات الله، ولی کبر کوي تاسو په آیاتونو د الله تعالی باندې چې آیات بینات کعبې دي، مخکې هغه بیان شو. یا ولی کبر کوي تاسو په آیاتونو د تورات او د انجیل او د قران کریم باندې، والله شهید علی ما تعملون، او الله تعالی خبر دی په عملونو باندې چې تاسو کوي، کم اعمال کوي الله تعالی په هغه باندې خبر دی. تاسو ته ما یو خبره کړی و، کله چې دا ذکر شي په دې کې معنا او مطلب دی چې الله تعالی بستاسو په اعمالو باندې تاسو ته سزاګانې درکوي، دا کنایه د سزا نه. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا، دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په گمراه کولو د نور خلکو باندې. نو مخکې له دې گمراهی بیان شوله، اوس الله تعالی وایي په خپلم دې گمراه دي، خو لیکن نور خلک هم د الله تعالی د دین نه منع کوي، د الله تعالی د لارې نه خلق منع کوي. قولو ته پیغمبر، یا اهل الكتاب، کتاب والا، لم تصدون عن سبیل الله، ولی اړوي تاسو خلق لره د دین د الله تعالی نه؟ تفسیر زاد المسیر لیکلی دي، قال ابن عباس رضی الله عنهما، لم تصدون عن سبیل الله عن الاسلام، ولی منع کوي تاسو خلق د دین اسلام نه، د دین اسلام نه خلق کولی منع کوي؟ عن الاسلام، تفسیر زاد المسیر دا غلی کرین، تفسیر جلالین وی لما تصدون عن سبیل الله عن دینه تعالی، دا الله تعالی د دین نه ولی خلق منع کوي؟ دا الله تعالی دین قرآن او سنت دی، توحید دی، جهاد دی، هجرت دی، د دین خلق کولی منع کوي؟ لما تصدون ولی منع کوي تاسو عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه، د دین د الله تعالی نه؟ من هغه چا لره امنه چې ایمان راوړی دی، تبعونها عوجا، لټوي تاسو دغه لار، لټوي تاسو په دغه لار کې کګلیچ، لټوي تاسو په دغه لار کې کګلیچ. دا جمله په قرآن کې راځي او بار بار به راځي، او تبعونها عوجا. د دې مفسرینو پنځه تفاسیر دا بیان کړي دي، زه تاسو ته مختصر ویم. و تبغونها عوجا، او لټوي تاسو په دغه کې کوګوالې. د سبیل الله په باره کې د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. نن سبا ډیر اهل علم یهودیان چې و هغه لوی لوی مولیانو، نو دې زمانه کې هم ډیر لوی لوی مولیان دي، د خلکو په ذهنونو کې د جهاد په باره کې شکوک او شبهات پیدا کوي، د الله تعالی د دین په باره کې. یاره وایي دا خو سره الله تعالی دین نه لري چې بس ته خلک وجنه او دا کوه دا کوه. خلک مه وایه، کافران وایه، دا د الله تعالی دین دی. نو تبغونها عوجا، تاسو لټوئ په دغه لاره کې کوګوالې، د دغه لارې په باره کې د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. یو دیو معنا مفسرینو بیان کړی، ته تبغونها عوجا، تاسو پیش کوئ دغه سبیل الله په غلط تصویر باندې، تاسو د الله تعالی دغه دین پیش کوئ. صاحب اللباب دغه معنا کړی ده، تبغونها عوجا، پیش کوئ تاسو دغه دا الله تعالی دغه لار تاسو په غلط صورت کې پیش کوي خلکو ته. خلکو ته وایي چې جمهوریت د لارې مونږ اسلام وړو، نو د الله دا لار، د الله تعالی دا دین په غلط صورت باندې خلکو ته پیش کوي، په غلط صورت باندې پیش کوي. یا تبغونها عوجا معنی دار چې روان یې تاسو د دغه لار نه په کاګه روان یې. صاحب اللباب ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه معنی بیان کړی ده، روان یې تاسو دغه لارې نه کاګه، کاګه روان یې تاسو دغه لارې کم طرف باندې روان یې. ته دا درې تفسیرونه بس دی. یو معنی مې ته وکړله، تبغونها عوجا، لټوي تاسو په دغه لار کې کوګوالې، معنی دا شوله د دغه سبیل الله په باره کې د خلکو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. دویم معنی، تبغونها عوجا، پیش کوي تاسو دغه سبیل الله په غلط صورت باندې خلکو ته، په غلط صورت باندې بیانوي خلکو ته. دا اولنی معنا. دا دویم معنا بیان کله صاحب اللباب. دریم معنا، تبغونها عوجا، روان یې تاسو دغه لارې نه کاګه، ته دغه لارې د سبیل الله نه تاسو په کاګه روان یې، په بل طرف ته روان یې. وانتم شهدا، شهدا په معنا ده عالمان او عقل من یې. تفسیر زاد المسیر معنا کړی ده وانتم شهدا وانتم عقلا، او امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده، او تاسو خو عقل من یې، تاسو پوهیږئ په تورات او په د الله تعالی په دین باندې. دویم معنا، وانتم شهدا، او تاسو پوهیږئ چې د سبیل الله نه خلق منع کول دا کوپر دی او دا نه جایز دی، دا نه جایز دی. یا وانتم شهدا معنا دار چې او تاسو مشاهده کړی دی، تاسو لیدلی دی معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم، تاسو ردی پیغمبر معجزات ولیدل او بیا هم دغه نه انکار کوي، داسې مه کوئ. کر قل یا اهل الكتاب تو توایا کتاب الا ولم تصدون عن سبیل الله، ولی اړوي تاسو خلق دل، ولی اړوي تاسو د دین د الله تعالی نه، د دین اسلام نه؟ من هغه څوک امنه چې ایمان راوړی، تبغونها عوجا، لټوي تاسو په دغلار کې ګوګواله، یعنی تاسو د دغلار په واره کې د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. یا تبغونها عوجا، تاسو پیش کوي دغه سبیل الله، د الله تعالی دین په غلط طریقه باندې، په غلط تصویر باندې، دغه نقشه تاسو غلطه پیش کوي. یا تبغونها عوجا معنی دا روان یې تاسو دغه لارې نه کاګه، داسې مه ځئ کنه. وانتم شهدا، او تاسو عقل من یې، تاسو پوهیږئ په تورات او په انجیل باندې، په کتاب باندې پوهیږئ، د الله تعالی په دین باندې پوهیږئ. یا وانتم شهدا، وانتم شهدا او تاسو پویږئ چې د الله تعالی د لارې نه منع کول خلکو لره دا کفر دی، بیدینی ده. یا و انتم شهدا، او تاسو مشاهده کړی ده، تاسو لیدلی دي معجزات د نبی علیه السلام. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله تعالی بې خبره ده هغه کارونه چې تاسو یې کوئ. تاسو څه کوئ؟ الله تعالی د هغې نه خبر دی، نه خبره نه دی بلکې خبر دی. څه خبرې ته اشاره شوله؟ سیجازیکم به، الله تعالی به له دغې سزا درکوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لئن تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. هر کله چې خباستونه د یهودیانو بیان شول، اوس الله تعالی عذاب ذکر کوي مؤمنانو ته، چرته د هغې تابیداری ونه کوي، د دغه پلیتو خلکو تابیداری ونه کوي، د هغې سره دوستانی ونه ساتئ. یا ایها الذین آمنوا، تستمویلی دا آیات پاول کی چراش اشاره دی تا ستاسو دا ایمان تقاضا دار چی بدی ورستو خبرو بانی تاسو عملو کیا. یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو ان تو تیعو اللذین کچاری تاویداریو کئی تاسو فریقا من اللذین دا ویردلی دا کسانو نا اوتو الگتاب اچھا ورکلشو دا غید کتاب، یعنی دا یهود و نصاراو تاویداریو کئی. یردو کم بعد ایمانی کم، نو واپس به وګرځئ تاسو در او رسو د ایمان ساسو نه کافرین کافران، تاسو به کافر شئ او بی دینه بشئ. دا آیات دلیل لپاره لی باندې د یهودو نصاراو تابیداری کول، د هغې سره دوستانی کول د مسلمانانو په خلاف باندې، او د هغې په دین کې د هغې سره ملګرتیا کول، دا کفر دی او دا بی دینی ده، او دا سبب دی د ارتداد دپاره. وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله وفیکم رسوله. په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي تبعید د صحابه کرامو د تابعداري د کافرانو. دا صحابه کرام د کافرانو تابعداري نه کوي، د یهود او نصارو. ولی زکا په دې کې موانع موجود دي د غیر تابعداري، هغه اسباب موجود دي چې هغه منع کوي د کافرانو د تابعداري نه. هغه څه دي؟ یو د الله تعالی د کتاب درس کیږي ستاسو په مینځ کې. د الله تعالی د کتاب درس داسې شی دی چې دا خلق د کافرانو د تابعدارۍ نه منع کوي. او دویم، د الله تعالی پیغمبر موجود دی، د الله تعالی د پیغمبر احادیث بیانیږي، نو ولې بیا کافرانو تابعداري کوي؟ صحابه کرامو دغه تابعداري نه ده کړې. وکیف تکفرون، او څرنګه کفر کوئ تاسو؟ کیف د تبعید دپاره دی، یعنی ستاسو نه دا کفر کول ډیر لری خبره ده. وکیف تکفرون، او څرنګه کفر کوئ تاسو؟ وانتم تتلى علیکم، او حال دا چې لوستل کېدل شي و تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله تعالی، د الله تعالی د کتاب آیاتونه قرآن کریم بیانیږي. وفیکم رسوله، او په تاسو کې رسول د الله تعالی شته دی، د نبی علیه السلام په زندګۍ کې هغه موجود و، او دا نبی علیه صلوات و سلام دو پات کې دون ورستو د غی سنت موجود دی. یو نقطه هغه دا ردی دی کې وفیکم محمدون نه ویل شوی، ځکه د نبی علیه صلوات و سلام ذات د نبی علیه سلام دو پات نه ورستو هغه پاتې نه دی، خو رسوله نبی صلی الله علیه وسلم په صفت د رسالت باندې موجود دی چې د غی سنت طریقې دی، هغه ته موجود دی کړه. وفیکم رسوله، او په تاسو کې رسول د الله تعالی شته دی. و من یعتصم بالله، او چا چې ځان کلک کپ الله تعالی پسې، فقد هدیه الی صراط مستقیم، یقینا اورسول شو هغه برابر الهی ته. او مَن یعتصم بالله، دو معنی مفسرینو بیان کړی دي. یو قول مفسرین دار چې په عبارت کې علامه بیضاوی رحمت الله علیه په عبارت کې تقدیر دي، تفسیر سمرقندیم دغه لیکلی دي، نو معنا به داسې کوي و مَن یعتصم بالله، یعنی مَن یتمسک بدینه، چاچی منگولی اول گولی پا دین دا اللہ تعالی بانی، یعنی قرآن او حدیث پاغی بانی تمسوکو کو پاغی بانی دلیل ونی، و می اعتصم می تمسکو بی دینی، او چاچی منگولی اول گولی چاچی راتین که دین دا اللہ تعالی پاغی بانی دلیل ونی، و پا قد هدیه الی صراط مستقیم، تفسیر سمرقندی دا غمانه کرده، علامه بیضاوی رحمت الله علیه دا غمانه کرده. دویم قول لم پسرین داره علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی یعتصم په معنا د یل تجئ او سره ده، نو معنا دا شوله و مَن یعتصم بالله، او چا چې پناهی حاصل کړل د شرونو د شبهاتو او د فتنو په وخت کې، او مې یعتصم او چا چې پناهی حاصل کړل مېل تجو الیه پی مجامع اموره، چا چې پناهی حاصل کړل په ټولو کارونو کې ویلای په الله تعالی سره وقد هدیا الی صراط مستقیم، یقینا ورسول شو هغه لاری برابرې ته برابرې لاری ته ورسول شو. ډیره بهترینه معنا کړی دا امام سمرقندی رحمت الله علیه، هغه وی فقد هدیا الی صراط مستقیم الطریق الذی یسلک به الی الجنه وهو دین الاسلام، څوک چې دین اسلام په لار باندې روان شو جنت ته ورسیږي. فقد هدیا الی صراط مستقیم الطریق الذی یسلک به الی الجنه، هغه لار چې دا په جنت ته روان دی، هغه لار سره دین الاسلام، هغه د الله تعالی دین دی.